program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Bo chcę pytać mieszkańców Warszawy, czy chcą przyłączenia do niej okolicznych gmin. PiS wstrzymuje pracę nad ustawą w tej sprawie. Najlepsza z punktu widzenia Polski byłaby wygrana Angeli Merkel, ocenia Jarosław Kaczyński. Wybory u naszych zachodnich sąsiadów jesienią. W pełni popieramy NATO, zapewnia prezydent Trump, ale przekonuje jednocześnie, że wielu członków sojuszu za mało płaci na wspólną obronność. Warszawscy radni PO przeforsowali swój pomysł 26 marca w referendum. Mieszkańcy stolicy mają wyrazić swoje zdanie na temat zmian proponowanych w ustawie metropolitalnej. Czy tak się jednak stanie? Nie wiadomo, bo uchwała o referendum trafi do wojewody mazowieckiego, którym jest Zdzisław Sipiera z PiSu. Może on zgłosić nieważność uchwały, miasto może wówczas odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A referendum to reakcja na plany PiSu. Partia chce przyłączyć do stolicy ponad 30 okolicznych gmin i utworzyć warszawską metropolię. Jednak po protestach między innymi samorządowców Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że na razie Sejm nie będzie zajmował się tą sprawą. Mariusz Krzemiński. Wniosek o referendum zgłosił radny Platformy Obywatelskiej Jarosław Szostakowski. Niech warszawiacy odpowiedzą na pytanie, czy jest pan, pani za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin. Pomysł ogłoszenia referendum skrytykował Piotr Guział z Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej. Radny przyznał jednak, że nie podoba mu się ustawa proponowana przez PiS. To będzie uchwała, która będzie w trybie nadzorczym uchylona przez wojewodę, dlatego że to pytanie jest jakby niezgodne z rzeczywistością. Nikt do nikogo nie dołącza kilkudziesięciu gmin. Co do tej ustawy, jest to oczywiście gniot. Z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura przekonywał, że projekt, który trafił do Sejmu, to na razie tylko wstępna propozycja. Dopiero jesteśmy na etapie złożenia projektu. Państwo protestują przeciw bytowi wirtualnemu. Jeden z autorów ustawy, poseł PiSu Jacek Sasin, zapewnił, że ustawa nie zostanie wprowadzona bez konsultacji. Projekt ma być bazą do dyskusji. Dodajmy, że konsultacje mają się zacząć jeszcze w tym tygodniu. Według ministra sprawiedliwości decyzja warszawskiego sądu, który nie aresztował Arkadiusza E. pseudonim Hoss, naraża na fiasko pracę śledczych z kilku krajów, którzy usiłowali schwytać oszusta przez półtora roku. Mężczyzna nazywany królem oszustów na wnuczkę, bo to on miał je wymyślić, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Przyznał się do winy, mówi rzecznik komendanta CBŚP Agnieszka Hamelusz. W kraju zarzuty, jakie mu przedstawiono, dotyczyły wyłudzeń na kwotę ponad 1 400 000 zł. Natomiast takie wyłudzenia ma też na swoim koncie, jeżeli chodzi właśnie o kraje Europy Zachodniej. Ofiarami Arkadiusza E. upadły starsze osoby mieszkające m.in. w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Według śledczych mężczyzna wyłudził w sumie prawie 3 miliony złotych. Prokuratura wnioskowała o areszt dla niego, ale sąd zdecydował, że wystarczy poręczenie majątkowe w wysokości 300 000 zł i dozór policji. Śledczy już zapowiedzieli odwołanie się od tej decyzji. Jak tłumaczą, zachodzi obawa matactwa, ukrywania się, równocześnie zarzucone czyny zagrożone są surową karą, nawet do 10 lat więzienia. Kanclerz Niemiec przyjeżdża dziś z wizytą do Polski. Jesienią u naszych sąsiadów odbędą się wybory parlamentarne i według Jarosława Kaczyńskiego z punktu widzenia naszego kraju najlepszym rozwiązaniem byłaby wygrana Angeli Merkel. Jeszcze wpisu w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung mówił też m.in., że byłby zadowolony, gdyby Europa przekształciła się w atomowe supermocarstwo. Z Berlina Wojciech Szymański. W rozmowie z dziennikarzem gazety Jarosław Kaczyński pochwalił postawę Angeli Merkel w sprawie sankcji wobec Rosji. Pozytywnie ocenił też wzmocnienie wschodniej flanki NATO przez między innymi niemieckich żołnierzy. Prezes PiSu skrytykował za to kandydata socjaldemokratów na kanclerza Martina Schulza. Jarosław Kaczyński powiedział, że ma on słabość do Rosji. Nazwał też Schulza lewicowym ideologiem, który nad sobą nie panuje. Pytany o zastrzeżenia Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, Jarosław Kaczyński odpowiedział, że instytucje unijne są pod wpływem określonej ideologii, dlatego nie są obiektywne. W rozmowie z gazetą lider PiSu opowiedział się także za zmianą unijnych traktatów, tak aby wzmocnić państwa narodowe, a osłabić kompetencje samej Unii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I na koniec w serwisie Trójki Donald Trump o NATO. Amerykański prezydent zapewnia, że popiera pakt. Ale z drugiej strony podkreśla, że wielu członków NATO za mało płaci na wspólną obronność. Podczas przemówienia do żołnierzy w Centralnym Dowództwie USA w Tampie na Florydzie, Donald Trump określił amerykańskie wojsko mianem największej siły dobra i sprawiedliwości na świecie. Ameryka stoi ramię w ramię z tymi, którzy bronią wolności. Macie nasze wsparcie każdego dnia. Donald Trump zadeklarował poparcie dla Paktu Północnoatlantyckiego, ale ubolewał, że koszty wspólnej obrony są nierówno rozłożone i że Stany Zjednoczone dźwigają nieproporcjonalnie duży ciężar finansowy w ramach NATO. Zdecydowanie popieramy NATO, ale oczekujemy, że wszyscy członkowie wniosą odpowiedni wkład finansowy do sojuszu, czego wielu z nich nie robi. Wiele krajów nawet nie zbliża się do właściwego poziomu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki Wiadomości w skrócie już o 7.30. Wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Ale mecz w NBA, wow, powiedzieliby amerykańscy komentatorzy. A powiedzieli tak? Sprawdzimy za godzinę. Pewnie powiedzieli. Washington Wizards przegrało z mistrzami ligi Cleveland Cavaliers, ale dopiero po dogrywce 135-140. Marcin Gortat zdobył 16 punktów i miał 8 zbiórek, ale gwiazdor Cleveland Cavaliers LeBron James do 32 punktów dołożył 17 asyst. I to był występ. No i trafił za 3, niemal równo z końcową syreną, doprowadzając do dogrywki. Kibice Wizards musieli naprawdę zbierać szczęki z podłogi. Co za mecz, my możemy za to powiedzieć. U nas w Siatkarskiej Plus Lidze niezły popis dał Bartłomiej Klut ze Spadonu Szczecin. Były badmintonista, był nie do zatrzymania, zdobył aż 40 punktów, a Spadon wygrał z Lotosem Trefy Gdańsk 3-1. Cieszę się przede wszystkim, że cała drużyna zapracowała na to i ktoś musiał przyjmować piłki, ktoś musiał wystawiać, ktoś musiał atakować. Byliśmy jedną drużyną i z tego się naprawdę cieszę, że wytrzymaliśmy te końcówki i cały mecz i zgarnęliśmy pełną pulę, bo to naprawdę nam się przyda. Oj tak, w tabeli Zaksa Kędzierzyn Koźle prowadzi, Lotos jest 8, a Espadon przedostatni, więc każdy punkcik jest na wagę złota. W lidze koszykarzy Asseco Gdynia przegrała u siebie z Energą Czarni Słupsk 65-79. W rozgrywkach pań mamy nowe liderki. Koszykarki Ślęzy Wrocław pokonały na wyjeździe Basket 90 Gdynia 77-68 i wskoczyły na pierwsze miejsce. Na stadiony lekkoatletyczne nie wskoczą za to ciągle rosyjscy zawodnicy. Wciąż są zawieszeni przez Międzynarodową Federację. Wygląda na to, że nic się nie zmieni przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w sierpniu w Londynie. Rosyjski związek może częściowo funkcjonować już w maju, ale przywrócenie pełni praw nie nastąpi wcześniej niż w listopadzie. Czyści sportowcy mogą jednak startować pod neutralną flagą. Podobnej decyzji nie chcą podjąć inne duże federacje, na przykład narciarskie, więc Rosjanie zostali dopuszczeni i do Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. Te zaczynają się dzisiaj. No i nic nie słychać, by miało jej zabraknąć w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. W Lahti to 23 lutego. Zacząłem od NBA i na koniec też NBA, bo przykrość wielka spotkała średnią szkołę w Antwerp koło Filadelfii. Pamiątki, m.in. koszulkę z numerem 33 jednego z największych gwiazdorów koszykarskiej ligi NBA, Kobe'ego Bryanta, z czasów, gdy występował w szkolnej drużynie, zniknęły, a były wystawione w tej szkole. Ze specjalnej gabloty zniknęły też podpisane przez niego buty, w których występował w drużynie. Tak na pocieszenie władze szkoły mówią, że ta prawdziwa koszulka, w której grał, wisi pod kopułą hali, jest zastrzeżony numer 33 i ta koszulka nie zniknęła, na szczęście. Na szczęście, bardzo. Ale zniknęła inna ważna koszulka. Jak? NFL. Komu zginęła? Liga futbolu amerykańskiego. Za godzinę o tym powiem. Dobrze. Mhm. Chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo ładna poszetka, redaktorze. Poranna porcja złośliwości. Dziękuję. Pochmurno. A, jeszcze posłuchamy. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Ale naprawdę bardzo ładnie. Ja wiem, marynarka oczywiście. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg. Większe przejaśnienia możliwe głównie na krańcach północnych. Wiatr wschodni i północno-wschodni, umiarkowany i dość silny. Na północnym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. I teraz, w najcieplejszym momencie dnia, w Suwałkach będzie dziś minus 10 stopni, minus 8 w Łomży, Ostrołęce i Białymstoku, minus 6 w Elblągu, Grudziądzu i we Włocławku, minus 4 w Piotrkowie, Trójmieście i Zamościu, minus 2 w Gorzowie, Krakowie i Tarnobrzegu, do minus 1 stopnia w Szczecinie, Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. Pan to tak ładnie powiedział, że aż się ciepło zrobiło. Staram się, panie redaktorze, staram się. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Dzień dobry panu, panie Dzień doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Mam dla pana pytanie od pani Jany. Jakoś tak pan mrugnął do mnie teraz. Hugh Grant, tak mruga. Tak. Aha. Nie, staram się nauczyć, ale... A pamięta pan Jeffa Bridgesa z dynastii? On też tak robił, tak marszczył brwi. To był on? No tak. Tak marszczył? Tak marszczył, a nie, ale on tak asynchronicznie, tak jedną marszczył, a drugą zostawiał. Wie pan, że dynastia wraca? Słyszałem o tym. No, będzie. A będzie myślałem, dalej. Że oni już nie żyją, że to tak dawno szło. Co pan powiedział? Czy świetnie się mają, widziałem. Alexis, Fallon i Crystal. Fallon? Blake. Blake ma się świetnie. Blake, a Fallon kiedyś porwali kosmici. Ale już oddali. Ale oddali. Pytania z kosmosu. Dobrze, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Okej. Okay. Bo jest pytanie od pani Anny, panie doktorze Tomaszu. Mm-hmm. Otóż pytanie brzmi, po co mrugamy powiekami? Po co kobiety mrugają powiekami? Nie, no generalnie po co my wszyscy mrugamy. A my wszyscy mrugamy. Po co kobiety mrugają, to my wiemy mniej więcej. Tak mi się wydaje. No domyślamy się przynajmniej. Ale po co my wszyscy? Mm-hmm. Ludzkość. Ludzkość. Do niedawna bym powiedział, że mrugamy po to, żeby równomiernie na powierzchni gałki ocznej rozprowadzić łzy, to znaczy wodę z wymieszaną z wieloma różnymi rzeczami, tam są sole, białka, nawet substancje bakteriobójcze potrzebne nam po to, żeby oko nie zostało uszkodzone przez jakieś bakterie albo powiedzmy grzyby, których zarodniki czy same bakterie latają w powietrzu wokoło. Oko jest bardzo wrażliwym organem. Trochę to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, zdarli sobie z kawałka ręki skórę, no to też tam bardzo szybko dojdzie do jakiegoś zakażenia. Więc żeby w oku nie dochodziło do czegoś takiego, są łzy, substancja łzowa, która jest cały czas produkowana i powieki działają troszeczkę jak wycieraczki w samochodzie, znaczy cały czas ją rozprowadzają, cały czas ją rozprowadzają, żeby jej wszędzie było odpowiednio dużo. Natomiast, dlaczego powiedziałem, że do niedawna bym tylko o tym powiedział? Dlatego, że przygotowując się do odpowiedzenia na pytanie pani Anny, znalazłem bardzo ciekawą i nowiutką pracę, która została opublikowana w piśmie Current Biology. Naukowcy doszli do wniosku, że jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego my mrugamy. Mruganie jest czymś w rodzaju takiego zerowania punktu odniesienia, na które patrzy ludzkie oko. To jest dosyć skomplikowane, ale nasze oko, nasza gałka oczna, ona jest zawieszona na różnych mięśniach. My zamykając oko, my tego nie czujemy jakby świadomie, ale gałka oczna troszeczkę się przesuwa do tyłu. Ona cały czas, gałka oczna cały czas jest w ruchu. Gdyby nie mruganie, to nasz obraz też by się chwiał. Znaczy chwiałby się dlatego, że do mózgu by dochodziły informacje wzrokowe z różnych punktów odniesienia. Tak jakbyśmy troszeczkę robili zdjęcie aparatem i go troszeczkę przesuwali lewa, prawa, góra, dół, lewa, prawa. A później byśmy próbowali z tego złożyć obraz i byśmy powiedzieli, coś tu jest nie tak. Ten obraz jest poruszony, tak? Bo nie cały czas patrzymy w jedno miejsce. Okazuje się, że mruganie, ja mówię o mruganiu takim niezależnym od nas, nie mówię o świadomym mruganiu, ale takie nieświadome mruganie, którego nawet nie rejestrujemy, ono dosyć często się pojawia, ono powoduje, że jak gdyby jest takie wyzerowanie tego punktu odniesienia. Kalibruje nam troszkę. To jest takie troszeczkę kalibrowanie, więc nie tylko rozprowadzamy łzy, które nie są czystą wodą, zresztą jak ktoś mocno płacze i mu łzy na język się dostaną, to czuje, że one są słone. Niektórzy poznali smak łez. Oj tak. A ja zawsze mówię dzieciom, żeby nie płakały, bo później mają katar. I w tym jest bardzo dużo prawdy, bo przecież nadmiar łez spływa kanalikiem łzowym do nosa. Rozmawialiśmy też o tym. Także pani Anno, nie wiem do końca, po co pani mruga, ale jeżeli mówimy o fizjologii, to po to, żeby rozprowadzić substancję antybakteryjną i po to, żeby pani obraz nie skakał, żeby go po prostu skalibrować. I tak to jest. I tak to jest w życiu. Dziękujemy panu. Bardzo dziękuję. Zapraszam ponownie. Państwu i zapraszam. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, ah. She says she wants me. Oh, la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me. Oh, la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Oh, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave but some things I guess I just don't see. She says he wants me. Bardzo przyjemny poranny pan Luis. Chciałem zameldować, że bardzo ślisko na czwórce w okolicach Brzeska i Tarnowa w obie strony. Za Brzeskiem zaraz był wypadek, 5 samochodów. Po drugiej stronie też widziałem jakąś stłuczkę, także proszę przekazać ostrzeżenie, żeby ludzie uważali. 22 minuty po 7, Krystian Hanke. No i teraz polityczne tematy dnia. Czy Kaczyński powie herzlich willkommen? Jerzy Haszczyński w Rzeczpospolitej dzisiaj tak zatytułował swój komentarz. Spodziewam się, że najbliższe godziny upłyną nam na wysłuchiwaniu miłych słów o Angeli Merkel. Przypominamy sobie, że jej dziadek po mieczu nazywał się Kazimierczak i że po wygranej Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich pani kanclerz wysłała mu list, w którym mówiła o bliskości naszych krajów, możliwej przede wszystkim dzięki gotowości Polski do pojednania i partnerstwa z Niemcami. Mimo niewyobrażalności zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej. Miła oprawa przyda się w wtorkowej wizycie, pisze publicysta Rzeczpospolitej. A kończy słowami, że Ameryka owszem jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Niemcy wdające się przewidzieć przyszłości jej nie zastąpią. Niemiec zaś nikt nie zastąpi w roli głównego ratownika Unii Europejskiej. A to z nią znaczna większość Polaków wiąże swoją przyszłość. Czytamy na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Ameryka gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale powinniśmy sobie postawić za cel zwiększenie wydatków na obronność do 3% PKB bez względu na wsparcie sojuszników. Musimy podnieść radykalnie nasz potencjał obronny, uważa Jarosław Kaczyński, z którym wywiad dziś, fragment tylko w Gazecie Codziennej, jutro w tygodniku Gazeta Polska już anonsowany. Przystąpmy do amerykańskiej obrony atomowej. Jestem zdania, że powinniśmy działać na rzecz włączenia Polski w amerykański system obrony atomowej. To w mojej ocenie byłoby optymalnym rozwiązaniem, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. W sprawie wizyty Angeli Merkel Berlin stawia na słabego Tuska, to już tytuł z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Angela Merkel promuje kandydaturę byłego premiera Polski, bo na rękę są jej dwie rzeczy. Że jest łatwo sterowalny i że podziela stanowisko Niemiec w kwestii negocjacji z Londynem o Brexicie. Rząd walczy z Tuskiem pod rękę z przeciwnikami wbrew sojusznikom. Czytamy w dzienniku, ale obok z kanclerz warto rozmawiać o tym, jak to wygląda. Także sporo dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. To ja się wtrącę jeszcze, bo przed ósmą, dokładnie za pół godziny, zajrzymy do prasy niemieckiej. A to, że się wtrącisz, to nic dziwnego, jako szczerze mówiąc, troszkę mi tego zabrakło, już pół godziny minęło. Ale ocenią metropolię. Jestem do dyspozycji. Ocenią metropolię przy urnach. Wiadomo, 26 marca odbędzie się w Warszawie referendum w sprawie projektu ustawy łączącej stolicę i ponad 30 okolicznych gmin w jeden gigantyczny megapowiat. PiS się z pomysłu wycofuje, ale referendum będzie. No i jaki jest z tego wniosek? No, Michał Szulżyński, wrócę do Rzeczpospolitej, pisze o samobuju. PiS na własne życzenie. Platforma przechodzi do kontrofersywy, zarządzając na koniec marca referendum. Mieszkańcy stolicy mają się w nim wypowiedzieć, co myślą o projekcie. Referendum to może się stać plebiscytem poparcia dla pomysłów partii rządzącej dotyczącej budowy warszawskiej metropolii. Jeśli by mieszkańcy stolicy jednoznacznie wypowiedzieli się przeciwko propozycji, PiS znalazłby się on w dość kłopotliwym położeniu, forsując ten projekt w parlamencie i wszystko to PiS ma na własne życzenie. Jak sytuacja się potoczy? Dzisiaj trudno powiedzieć. Tak czy inaczej, trzeci temat polityczny, który się przewija dziś przez strony gazet, to oczywiście Bartłomiej Misiewicz. Stracił stanowisko czy nie? I to pytanie wciąż jest aktualne. Coraz bardziej sprzeczne informacje na temat bliskiego współpracownika Antoniego Macierewicza. Gazeta Wyborcza pisze, że zwrócenie się do prokuratury i służb specjalnych w sprawie wyjaśnień źródeł dezinformacji na temat Bartłomieja Misiewicza zapowiedział szef MON Antoni Macierewicz i stanowczo zaprzeczył, by rzecznik resortu został zwolniony. Macierewicz się nie kłania, Misiewicz zostaje. Tabloidy również podchwytują temat, trochę odchodzi, ale zostaje. Gdzieś to już chyba kiedyś słyszałem. Tak, wychodzimy, ale zostajemy. Kto wtedy rządził? No nieważne. W każdym razie, wrócę jeszcze na koniec, nie wrócę, tylko po prostu przełożę dwie strony. Gazecie Wyborczej. No i tutaj też sensacyjna informacja. Uważaj, wiceprezes Energii, który zawierzył spółkę Matce Bożej i heavy metalowiec śpiewający Tylko zło i diabeł, cieślo, nie zatrzymasz nas, to ta sama osoba. Grzegorz Ksepko. Zarząd kontrolowanej przez Skarb Państwa giełdowej spółki Energia zawierzył w ubiegłym tygodniu firmę Opatrzności Bożej i Matce Najświętszej Gromnicznej. A pomysłodawcą, zresztą współuczestnikiem całej uroczystości był właśnie wspomniany muzyk. I tu jest nawet na zdjęciu z gitarą i świecą. Znaczy dwa zdjęcia są. Tu z gitarą, a tu ze świecą przy ołtarzu. No, szatan, wiara i gitara. Tatuaże ma. Ma tatuaże, ale tutaj ma garnitur, więc nie widać. Poranna prasa, Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. 26 minut po siódmej. Doktor Tomasz Rożek opowiadał o tym, dlaczego mrugamy, ale doktor Tomasz jeszcze dziś wystąpi, to całkiem niedługo. Mówić będziemy o dźwiękach. Leczymy w poradni uzależnienia behawioralne, czyli bez substancji psychoaktywnych, natomiast od uzależnienia od dźwięku jeszcze nie słyszałam. Ale o tym mówić będziemy po 7.35. E, narkotyki. Zapraszamy do reklamy. Ale Wiesz, te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro kawa Chibo Family 500 gramów 45% taniej za 6,99. A filet z kurczaka 33% taniej. Jedynie 9,99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30 minęła. Radosław Mróz. Dwie nielegalne fabryki papierosów zlikwidowane przez CBŚP na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli 22 miliony papierosów oraz 30 ton krajanki tytoniowej o wartości 40 milionów złotych. Śledczy ustalili, że fabryki należały do międzynarodowej grupy przestępczej. Sprawa dekretu imigracyjnego Donalda Trumpa przed amerykańskim sądem apelacyjnym. Dziś rozprawa dotycząca zawieszenia lub przywrócenia przepisów, na mocy których do USA nie będą mogli przyjeżdżać obywatele z 7 krajów z Bliskiego Wschodu. Przywrócenia obowiązywania dekretu domaga się rząd Stanów Zjednoczonych. Dekret zawiesił sędzia federalny. Około 10 tysięcy migrantów przypłynęło od początku tego roku na włoskie wybrzeże. To są najnowsze dane włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jednocześnie eksperci zwracają uwagę na to, że liczba ta jest o 50% wyższa niż w tym samym czasie w 2016 roku. Ponad 1/4 Niemców jest za wyjściem z Unii Europejskiej. 26% osób w referendum głosowałoby za opuszczeniem wspólnoty, 60% za pozostaniem. Tak wynika z najnowszego sondażu. Dodajmy, że w Niemczech na razie nie są planowane żadne referenda na poziomie ogólnokrajowym. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne, które przedstawia Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od poziomu stóp zależy wysokość oprocentowania lokat i kredytów w polskiej walucie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wskazuje, że z dotychczasowych zapowiedzi członków Rady wynika, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Rada cały czas obserwuje gospodarkę, daje silne sygnały i deklaruje wręcz, że w tym roku stopy procentowe nie ulegną zmianie. W tej chwili mamy sytuację taką, że mamy całkiem przyzwoite tempo wzrostu gospodarczego opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w 2016 roku i pozytywne pierwsze informacje dotyczące stycznia bieżącego roku, wskazujące na to, że polska gospodarka ma się na początku roku całkiem nieźle. Ekspertka dodaje, że do podwyżki stóp mogłaby skłonić Radę Polityki Pieniężnej inflacja, ale ta dopiero powróciła do polskiej gospodarki i na podwyżki oprocentowania jest po prostu za wcześnie. Raczej Rada Polityki Pieniężnej będzie chciała przez najbliższe miesiące obserwować jednak sytuację, upewnić się w tym, czy rzeczywiście w gospodarce dzieje się dobrze, a inflacja przyspiesza i jeżeli to rzeczywiście się potwierdziło, to być może pod koniec roku czy w połowie roku Rada zacznie sygnalizować jakieś podwyżki stóp procentowych. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Obecnie podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego, przypomnijmy, wynosi 1,5%. 1 000 000 000 złotych z programu Polska Cyfrowa na inwestycje związane z szerokopasmowym internetem. Umowę w tej sprawie podpisano w Warszawie. Pieniądze będą dostępne w formie preferencyjnych pożyczek dla firm telekomunikacyjnych. Operatorem środków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który zawarł w tej sprawie umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Amerykańskie giełdy rozpoczęły tydzień od lekkich spadków. Zdaniem analityków obietnice Donalda Trumpa dotyczące pobudzającego wzrost luzowania fiskalnego, które wspierały powyborczą hossę, wyczerpały już swój potencjał, a rynek czeka teraz na konkrety planu gospodarczego nowego prezydenta USA. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,09%, Standard & Poor's zniżkował o 21%, a Nasdaq stracił 0,06%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,02 zł, euro 4,28 zł, dolar

There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Esselam ala selam ya selam ya selam selam ala selam. Your victory was so complete. Someone among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives. The games of luck our soldiers played. The stones we cut, the songs we made. Our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. There's truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I live by. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Hate, I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I have to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind, never mind. I live the life I left behind. I live it full, I live it wide. Layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Leonard Cohen i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro za 17:08. Zapraszamy do Trójki. Na razie nie ma badań, które by z całą pewnością potwierdzały, że szkodzą, ale nie brakuje głosów, że to nowe zagrożenie, które może uzależniać. A chodzi o tak zwane e-narkotyki, czyli pliki dźwiękowe, którymi można odurzać się tak jak substancjami chemicznymi. Słyszałam, że istnieją i że podobno dają jakieś skutki. E-narkotyki, czy ty słyszałeś o czymś takim? Zajmuję się trochę sportem, więc raczej takie rzeczy mnie nie interesują. A pani słyszała? Tak, tak. Wie pani, co to jest? No, raczej. A co to jest? No, narkotyki, nic dobrego. To jest sprawa trochę tajemnicza, tak samo jak tajemniczy jest nasz mózg. Doktor Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. My do końca nie rozumiemy, jak powstają w nim różne wrażenia, że coś widzimy, że coś słyszymy, że coś smakujemy. I teraz tą drogę można oszukać. Jak działa e-narkotyk? W nauce od wielu lat jest znane coś, co się nazywa deprywacją sensoryczną, czyli sytuacja, w której izolujemy nasze ciało od wszelkich bodźców zewnętrznych. W takiej sytuacji, jeżeli podamy mamy odpowiednio spreparowaną falę dźwiękową, inną w lewym uchu, inną w prawym uchu, nieco rozsynchronizowaną, to jest w stanie wytworzyć w mózgu przeróżne stany. To się da zrobić dokładnie tak samo, jak ludzie zażywający narkotyki chemiczne. Leczymy w poradni uzależnienia behawioralne, czyli bez substancji psychoaktywnych. Anna Sternik z Centrum Odwykowego w Warszawie. Natomiast od uzależnienia od dźwięku jeszcze nie słyszałam. Czy widziałaby Pani w czymś takim zagrożenie? No jeśli można byłoby się odurzyć, no to zagrożenie jest. My słyszymy dźwięki, mniej więcej przeciętny człowiek, w zakresie od 20 do 20 tysięcy herców. Doktor Tomasz Witkowski z Klubu Sceptyków Polskich. Poza tymi częstotliwościami występują dźwięki bardzo niskie, niesłyszalne przez większość ludzi. I oczywiście ultradźwięki, których nie słyszymy, bardzo wysokie, powyżej 20 tysięcy herców. Pierwszy, który odkrył takie dziwne zjawisko, to był inżynier Pitt Sandy, który podczas prowadzonych przez siebie badań w laboratorium miał wrażenie, że towarzyszy mu duch. I doszedł do wniosku, że to wrażenie generuje urządzenie, które pracowało z częstotliwością 19 Hz. W momencie, kiedy to urządzenie wyłączał, okazywało się, że to wrażenie znikało. Rozumiem, że takie złudzenie, te halucynacje wywoływały te dźwięki, ta częstotliwość, tak, o której pan dźwięki mówił. Mi się kojarzy z transem muzyka techno. Często młodzi ludzie zażywają narkotyki i idą na taką imprezę. Ale zażywają też narkotyki, tak jak pani powiedziała. Dokładnie. Ale jest w tym rodzaj takiego transu. No jak myślę o różnych plemionach, to transowe różne tańce indiańskie, to też pewnie było wprowadzanie się w jakiś rodzaj transu. Czy można w jakiś sposób sprawdzić, czy ktoś jest pod wpływem narkotyków? Policjanci przy kontrolach drogowych nie prowadzą badań pod kątem narkotyków. Czy to w ogóle byłoby do wykrycia? Są to już bardziej pewnego rodzaju chwilowe zaburzenia psychiczne. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Tutaj musimy pamiętać o tym, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazują listę substancji zabronionych, których nie można posiadać. Tak więc osoba, która posiada przy sobie środki odurzające, popełnia przestępstwo. Natomiast osoba, która jest już pod ich wpływem, niekoniecznie. Trudno byłoby udowodnić komuś to, że on jest na przykład tego dnia albo bardziej rozkojarzony, albo właśnie pod wpływem tych dźwięków takich, które go odurzają. Ciężko jest zabezpieczyć materiał dowodowy wskazujący na to, że ktoś jest pod wpływem jakiegoś transu. Porównując właśnie do uzależnień behawioralnych, też wydawałoby się, nie wiem, niewinne granie na komputerze, a jednak uzależnia, więc wydaje mi się, że jest to niebezpieczne. Czy właśnie granie na komputerze to jest coś takiego, gdzie też się nie zażywa substancji chemicznych, a uzależnia? Bo wyzwalają się emocje. Mhm. I właściwie to jest coś, od czego się uzależniamy, od emocji. Nawet jeśli do końca nie wiemy, jak działają e-narkotyki i na ile mogą szkodzić, to z pewnością warto od czasu do czasu zainteresować się, czego słuchają na przykład nasze dzieci. A pytała o to Izabela Woźniak. Andre has a red flag, Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. It's a knockout. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Peter Gabriel o poranku. Za 9 minut będzie 8. Łączymy się z Berlinem, tam Wojciech Szymański. Zaglądamy do prasy niemieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A wizyta Angeli Merkel w Warszawie jest opisywana czy odnotowana? Jest komentowana, a nawet więcej. Zacznę od Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mówię więcej, bo w tej gazecie znajdziemy dziś wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. To w związku właśnie z dzisiejszą wizytą szefowej niemieckiego rządu w Warszawie. W tym wywiadzie prezes PiS-u podtrzymuje swoją wcześniejszą wypowiedź o tym, że dla Polski byłoby dobrze, gdyby Angela Merkel pozostała kanclerzem na kolejną kadencję. Jarosław Kaczyński chwali postawę Merkel wobec Rosji w sprawie sankcji dla Rosji. Pozytywnie ocenia też wzmocnienie wschodniej flanki NATO przez między innymi niemieckich żołnierzy. Prezes PiS-u w tej rozmowie ostro krytykuje za to socjaldemokratycznego kandydata na kanclerza Niemiec Martina Schulza, którego nazywa lewicowym ideologiem, który nie potrafi się opanować. Angela Merkel nigdy nie wypowiadała się tak antypolsko jak Schulz, stwierdził Jarosław Kaczyński. W tym wywiadzie oczywiście jest też mowa o uchodźcach. Prezes PiS-u mówi, że nie da się pomóc wszystkim potrzebującym na świecie, bo gdyby miliard osób w potrzebie wjechało do Europy albo Stanów Zjednoczonych, to jak czytamy, równałoby się to likwidacji cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa. Jeszcze inna część tego dużego wywiadu. Dziennikarz gazety pyta o spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, spór z Komisją Europejską albo Komisją Wenecką. Jarosław Kaczyński odpowiada, że są to organizacje, że w Unii Europejskiej są organizacje będące pod wpływem określonej ideologii, dlatego nie są obiektywne. W opiniach na temat Polski przygotowywanych przez Komisję Wenecką wyczuwalne są także wpływy koncernów, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Także w innych gazetach dziś sporo o Polsce i wizycie Angeli Merkel. Komentator dziennika Die Welt pisze, że Merkel była już w Polsce po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, ale tym razem, jak czytamy, wchodzi do jaskini lwa, spotka się bowiem z Jarosławem Kaczyńskim, jak czytamy, człowiekiem, który ma większą władzę niż premier i prezydent. Autor tekstu pisze, że to spotkanie może sygnalizować przełom i przejście do bliższej, bardziej pragmatycznej współpracy w obliczu egzystencjalnych zagrożeń, ale spotkanie może też zakończyć się fiaskiem. Obszerny komentarz na temat dzisiejszej wizyty także w dzienniku Süddeutsche Zeitung na temat wizyty i stosunków polsko-niemieckich. Jak czytamy, w zasadzie nie ma poważniejszych konfliktów w tych relacjach, ale wiąże się to z tym, że niemiecki rząd powstrzymuje się od jakiejkolwiek publicznej i oficjalnej reakcji na wydarzenia w Polsce, na przykład na to, co stało się z Trybunałem Konstytucyjnym. Jak czytamy, rząd w Berlinie wie, że niemiecka krytyka to dolewanie oliwy do ognia, dlatego zostawia tę sprawę w Brukseli. Ale czy można tak dalej? Pyta komentator tej gazety. Jak długo jeszcze Niemcy mogą milczeć, skoro ich sąsiad systematycznie demontuje demokratyczne fundamenty, na których zbudowana jest Unia Europejska? W dłuższej perspektywie Niemcy nie pomagają w ten sposób ani